وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کون تھا ابلیس؟ کان من الجن، جنوں میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ فرشتہ تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ فرشتے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جو حکم دیا جاتا ہے. فسق کا معنی ہوتا ہے نکلنا. چوہیا جب اپنے بل سے نکلتی ہے تو کہتے ہیں فسقت الفأرت من جحرها، کہ چوہیا اپنے بل سے باہر نکل گئی. اسی طرح کلی جب پھول بنتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ کسی بھی چیز کا حد توڑ کے یا پھاڑ کے باہر نکل جانا. تو شیطان بھی یا ابلیس بھی اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کر کے حد توڑ کے باہر ہو گیا یا حدوں سے باہر ہو گیا. ففسق عن امر ربی، اللہ تعالیٰ اس کا تھوڑا سا حال بیان کرنے کے بعد ہم سے پوچھتے ہیں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، وہ ابلیس تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بناتے ہو، اپنا سرپرست سمجھتے ہو، میری نافرمانی کرتے اور اس کی بات مانتے ہو. وہ جو اللہ کا دشمن، آدم کا دشمن، تمہارا دشمن، تم اس کے دوست بنتے ہو. وہ دشمن ہے تمہارا، تم دوست بنتے ہو اس کے، تم اس کی اطاعت کرتے ہو. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بدل کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا انہوں نے. ظالموں نے کتنا برا بدل اختیار کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی دوستی چھوڑ کر شیطان کی اطاعت اور اس کی دوستی اختیار کر لی. بدل کس کو کہتے ہیں؟ ایکسچینج کرنا، ایک چیز کو دے کر دوسری چیز لینا. انہوں نے اللہ کی محبت، اطاعت قربان کر کے شیطان کی دوستی اور اس کی اطاعت اختیار کر لی. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت. ولا خلق انفسہم، اور نہ ان کے نفسوں کی تخلیق کے وقت. وما کنت متخذ المضلین عضدا، میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. شیطان کی اطاعت تو کسی وجہ سے بھی، کسی سبب سے بھی جائز نہیں. اطاعت تو اس کی جاتی ہے، بات تو اس کی مانی جاتی ہے جس کا تم پر کوئی احسان ہو. شیطان کا تم پر کیا احسان ہے؟ کیا وہ تمہاری تخلیق میں شریک تھا؟ نہیں، وہ تو اس وقت حاضر بھی نہیں تھا، نہ تمہاری تخلیق کے وقت اور نہ آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت جن سے تم فائدے اٹھا رہے ہو. اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ تو محض گمراہ کرنے والا ہے، اور گمراہ کرنے والے کسی کے مددگار نہیں ہوا کرتے. عضدہ کا لفظ جو ہے یہ بازو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر قوت کے لیے. کوہنی سے کندھے تک کا درمیانی حصہ جو ہے یہ عضد کہلاتا ہے. یہی سے مسلز دکھاتے ہیں نا، قوت کے اظہار اسی جگہ سے ہوتا ہے، اسی کو زور بازو بھی کہتے ہیں. فرمایا کہ میرا یہ کام نہیں کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں، پھر تم ان کی وفاداری کیوں کر رہے ہو؟ وہ تو ایسے دشمن ہیں کہ میرے بندوں کو میری اطاعت اور میری جنت سے روکتے ہیں. مدلین، بھٹکانے والے. جب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تو میرے بندوں، تم انہیں اپنا مددگار کیوں بناتے، کیوں سمجھتے ہو؟ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِي، اور جس دن وہ کہے گا، کون؟ اللہ تعالیٰ. نَادُوا شُرَكَائِي، بلاؤ میرے شریکوں کو. الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، جن کے بارے میں تم گمان رکھتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے مددگار ہیں. فَدَعُوهُمْ، تو وہ ان کو بلائیں گے. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ ان کا جواب نہ دیں گے. وہ ان کی بات نہ سنیں گے. وجعلنا بینہم موبقا, اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے, بنا دیں گے. وجعلنا یعنی بنا دیں گے ہم, بینہم ان کے درمیان یعنی مابین, موبقا ہلاکت کی جگہ. موبق کا ایک معنی حجاب بھی ہوتا ہے, آڑ بھی ہوتا ہے, یعنی ہم مجرموں اور ان کے شریکوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیں گے. دوسرا معنی جہنم میں پیپ اور خون کی ایک مخصوص وادی کا نام بھی ہے, یعنی ان کے اور ان کے شریکوں کے درمیان تو وہ خون پیپ کی وادی ہوگی, اس لیے یہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب نہ جا سکیں گے. تیسرا معنی ہلاکت کا گڑھا, یعنی جس میں یہ سب اکٹھے ہوں گے, یعنی وہاں ایک دوسرے کی مدد تو کیا, سب ہلاکت میں اکٹھے ہو جائیں گے. وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ, اور مجرم آگ دیکھ لیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ کافر ابھی 40 سال کی مسافت پر ہوگا تو یقین کر لے گا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا, پھر وہ سمجھیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں, یعنی دور سے دیکھ کر ان کو یقین آ جائے گا کہ یہی ہماری جگہ ہے. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا, اور وہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے. مصرف کا لفظ صرفہ سے ہے, کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لوٹا دینا, یا ایک چیز کو دوسری سے بدل دینا, لوٹنے کی جگہ یا بچنے کا راستہ. یعنی وہ جب جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف تو اس سے بچنے کے لیے کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوگا, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا, کوئی سب وے نہیں ہوگا, اسی رستے پہ جانا پڑے گا جو جہنم پہ جا کے اینڈ ہوگا, اور وہی ان کا مقام ہوگا. امیجن کریں نا, مجرم آگ دیکھ رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ اب انہیں اسی میں گرنا ہے, اور اس سے بچنے کے لیے وہ کوئی دوسرا راستہ نہ پا سکیں گے کہ اس سے نکل جائیں. دنیا میں جب آپ کہیں گاڑی لے جا رہے ہوں, آگے آپ دیکھیں کہ گڑھا آ گیا تو آپ کیا کرتے ہیں, گاڑی پیچھے کرتے ہیں, سائڈ کی اسٹریٹ سے نکل جاتے ہیں. لیکن وہاں کوئی سائڈ اسٹریٹ نہیں ہوگی کہ جس سے نکل کر بھاگے, کیونکہ پیچھے بھی آتا نا کہ کوئی ملتحد نہ پائیں گے. ملتحد بغلی قبر کو کہتے ہیں نا, کہ کہیں سائڈ پہ چھپ جائیں, کوئی ایسی چیز ان کو نہ ملے گی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے. صرف وہی روٹ ہے جو مصرف کا ہے, یعنی پھیر پھیر کے باتیں کی, ایک طرح سے سمجھایا, دوسری طرح سے سمجھایا, طرح طرح کی مثالیں دی. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے, ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے. اکثر شیئن, زیادہ شیئن چیز, یعنی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑا کرنے والا, کیونکہ باقی چیزوں کے پاس تو زبان نہیں نا. مثلاً اگر آپ زمین پر کوئی ناجائز کام کر رہے ہیں تو وہ بیچاری کہاں سے چیخے چلائیں کہ نہ کرو یہ سب, نہ یہ ظلم ڈھاؤ مجھ پر. یعنی انسان جب دوسری مخلوق پر زیادتی کرتا ہے تو خواہ ان کے محسوسات ہوں بھی تو وہ فریاد نہیں کر سکتے, لیکن انسان کے ساتھ جب کچھ بھی تھوڑی بہت پریشانی کی بات ہوتی ہے تو وہ فوراً چیخنے چلانے لگتا ہے, ہر چیز کو حجت بازی کرنے لگتا ہے. جدل جو ہے اس میں بحث مباحثہ, آرگیومنٹ, جھگڑا, سب چیزیں آ جاتی. انسان کی کس فطرت اور کس نفسیات کی طرف یہاں اشارہ نا, کہ ہر چیز سے بڑھ کے جھگڑالو ہے انسان, سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے, سب سے زیادہ نعمتیں بھی اس کو ملی اور سب سے زیادہ جھگڑے بھی یہی کرتا, بحثیں بھی یہی کرتا, تاویلیں بھی یہی کرتا, بہانے بھی یہی کرتا. کس چیز کے بہانے؟ قرآن میں پڑھ کے سمجھ کے پھر نہ ماننے کے, کیونکہ اسی کے اینڈ میں آ رہا ہے نا, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, انسان کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہم ہر طرح کی مثالیں پھیر پھیر کے لائیں, مختلف طریقے سے ایک ہی بات سمجھائی, لیکن ہر بات کو سن کر سمجھ کر انسان کوئی نہ کوئی بحث شروع کر دیتا ہے, یہ کیوں کہا گیا, کیسے کہا گیا, تو ممکن ہی نہیں, اور چرب زبانی کے ذریعے دوسروں کو خاموش کرا کے خود اللہ کی نافرمانی پہ جمع رہتا ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا, اور لوگوں کو کس چیز نے روکا ہے یا منع کیا ہے کہ وہ ایمان لائیں, اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى, جبکہ ہدایت ان کے پاس آ چکی ہے, وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور کس نے اس بات سے روکا ہے کہ وہ اپنے رب سے استغفار نہ کریں؟ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر اسی بات میں کہ آئے ان کے پاس پہلوں کا طریقہ، یعنی جیسے پہلی قومیں تباہ ہوئیں یہ بھی اسی کے انتظار میں ہیں، ویسے ہی انجام سے دوچار ہونے والے ہیں. او یاتیہم العذاب قبلا، یا آ جائے ان کے پاس عذاب سامنے سے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے جب ہدایت آ گئی ہے تو اس ہدایت کو قبول کرنے سے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ لیں. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو، إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کے ساتھ، یعنی باطل کے ہتھیاروں کے ساتھ. کیوں؟ لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ زائل کر دیں اس کے ساتھ حق کو، باطل کے ساتھ وہ حق کو زائل کرنا چاہتے ہیں. دحزہ کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا، یعنی باطل کے ہتھیاروں سے حق کو کھسکا دینا چاہتے ہیں، دور کر دینا چاہتے ہیں، مٹا دینا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے وہ طریقہ یا ہتھ کنڈا کیا استعمال کرتے ہیں؟ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے بنا رکھا ہے میری آیات کو اور جس چیز سے انہیں ڈرایا جاتا ہے مذاق. کس چیز سے ڈرایا جاتا ہے؟ عذاب، یعنی میری آیات اور عذابوں کا مذاق اڑاتے ہیں. پیغمبر آئے، انہوں نے خوشخبری دی اور لوگوں کو خبردار کیا، لیکن لوگوں نے جواباً کیا طریقہ اختیار کیا؟ جھگڑے شروع کر دیے، بحثوں میں پڑ گئے، باطل کے ذریعے حق کو مٹانے کی کوششیں کرنے لگے، اللہ کے احکامات اور عذاب کی دھمکی کو انہوں نے مذاق بنا لیا، اس لیے ان کے اندر کوئی سنجیدگی نہ آئی. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی؟ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا، اور وہ بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا. انسانوں میں بہت بڑا ظالم ہے وہ انسان جس کے سامنے رب کی آیات پڑھی جائیں، اس کو نصیحت کی جائے، اور وہ کیا کرے؟ نصیحت سن کر منہ پھیر لے، اعراض برتے، بے رخی دکھائے، عدم دلچسپی کا اظہار کرے، کوئی انٹرسٹ نہ لے. اعرض عنہا، ہاں سنی ہوئی ایسی بہت سی باتیں. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا، اور اپنی بدعمالیوں کو بھول جائیں، جو کرتوت وہ کر رہا ہے وہ کر کے ان کو فراموش کر دے، کیونکہ جب تک انسان کو اپنا گناہ یاد رہتا ہے وہ توبہ استغفار میں کثرت کرتا ہے. اوپر آیا نا کہ کس چیز نے ان کو روک رکھا ہے کہ وہ استغفار نہیں کرتے، تو یہ ہے رکاوٹ. اپنے گناہ ان کو بہت ہلکے نظر آتے ہیں اور کر کے وہ ایسے سمجھتے گویا انہوں نے کیے ہی نہیں، ان کو بھلا دیتے ہیں. ایسے لوگوں کا پھر انجام کیا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، غلاف ڈال رکھے ہیں. اَكِنَّة کم سے ہے، چھپی ہوئی چیز، پردہ. اَن يَفْقَهُوهُ، کہ اس کو سمجھ نہ لیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ، فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. ہدایت کیوں نہ پائیں گے؟ کیونکہ انہیں ہدایت کی بات سننے سے دلچسپی ہی نہیں، ان کے کانوں میں بوجھ ہے. جب ویکس بہت جمع ہو جاتی ہے نا کان میں تو آپ کوئی بات سنتے نہیں، تو اسی سے ایک طرح سے تشبیہ دی گئی ہے کہ تعصبات اور خواہش پرستی اور نفس پرستی کے بوجھ ان کے کانوں پر بھی آئے ہوئے ہیں، کہ جس کی وجہ سے حق بات سننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. تو دنیا میں اتنے ڈوبے ہوئے، اتنے غرق ہوئے ہیں کہ انہیں کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا، نصیحت کی بات سے یہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. جب ایک شخص کا ایسا طرز عمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ہدایت کی صلاحیت چھین لیتا ہے. اصل میں آپ ذرا سیکوینس دیکھیے، یعنی امیجن کیجئے، ایک شخص کے سامنے ہدایت رکھی گئی، سچی بات اس کو بتائی گئی، وہ اس کو حقیر سمجھ کے اور معمولی سمجھ کے اور بیکار سمجھ کے اس سے منہ موڑ لیتا ہے، دلچسپی نہیں لیتا، سننا نہیں چاہتا، اسے کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتا. اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے کلام کے ساتھ کرتا کیا ہے، یہ میری بات کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہوا نا. یعنی ایک انسان دے رہا ہے، دوسرا لینے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، تو دیکھتا تو وہ خود ہے نا جس کی بات ہے. اب ہوتا کیا ہے، ایسے شخص کے دل کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سزا کس چیز کی ہوتی ہے؟ یعنی ابتدا میں اللہ نے بند دل کر کے نہیں بھیجے، سب کو سوچنے سمجھنے سننے سیکھنے کی صلاحیتیں دی، لیکن جس نے استعمال نہ کرنا چاہا حق کے لیے، ان سے پھر صلاحیت چھین لی گئی. اچھا، یہ ایسا ہی ہے نا کہ مثلاً آپ بہت اچھا لکھنا جانتے ہیں، اگر آپ اپنی لکھنے کی فیکلٹی یا لکھنے کی جو صلاحیت ہے یا قابلیت استعمال ہی نہیں کرتے، عرصہ دراز تک لکھنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ کبھی کبھار اگر لکھنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر لکھنا آتا ہی نہیں، آپ بہت اچھی مشین چلا سکتے ہیں، بالکل سیدھی سلائی کرتے ہیں، کچھ عرصے تک آپ اس کو استعمال ہی نہیں کرتے اپنی صلاحیت کو، کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ مشین لے کے بیٹھتے، مشین ہی نہیں چلتی آپ کے ہاتھ. ایسا کیوں ہوا؟ آپ کے اندر قابلیت تھی، وہ ختم کیوں ہو گئی؟ کیونکہ آپ نے اپنی اس قابلیت کا استعمال نہ کیا، اس کا استعمال چھوڑ دیا. اللہ نے آپ کو ایک سلامت دل دیا تھا، سوچنے سمجھنے والا دل دیا، کان دیے، آپ نے ان صلاحیتوں کو، ان نعمتوں کو اس کے راستے میں استعمال نہیں کیا اور نہیں کرنا چاہا. نتیجہ کیا ہوا؟ ان صلاحیتوں کو زنگ لگ گیا، اور ایسے ہوگی گویا آپ کے پاس تھی نہیں. اور یہ اس وقت ہوتا ہے خصوصی طور پر جب انسان سوچ سمجھ کے حق کا انکار کرتا ہے، جان بوجھ کے. ایسی حالت میں اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو نہیں یہتدو اذن ابدا. پیچھے آیا نا کہ لوگوں کو کس چیز نے روک رکھا ہے کہ جب ہدایت ان کے پاس آ جائے تو وہ اس پہ ایمان نہ لائیں. تو یہ ہے سبب. وربک الغفور ذو الرحمہ، اس کے باوجود بھی تیرا رب بخشنے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، فوراً نہیں پکڑتا، پھر مہلت دے دیتا ہے. پھر بعض وقت کیا ہوتا ہے، اچانک کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو وہ جو پتھر دل ہے وہ پھر کریک ہوتا ہے، پھر کوئی ایسا حال، کوئی ایسا لمحہ آ جاتا ہے کہ جس میں انسان کو پھر بری طرح جھنجھوڑا جاتا ہے، اب ہوش میں آ جا، اب جاگ جا. اس کو غفلت سے جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ پے در پے اس پہ آفتیں بھیجتا ہے. اگر انسان جاگ جائے، متنبہ ہو جائے تو پلٹ آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ انکار کرنے والوں کو فوراً ہی واپس بلا لے. فرمایا لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اگر وہ ان کو پکڑنے لگے ان کے کیے کی بدولت تو جلدی دے دے ان کو عذاب، یعنی ان کو موت ہی دے دے، ان کا خاتمہ ہی کر دے. لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. کیوں کیوں نہیں کرتا؟ کہ وربک الغفور ذو الرحمہ، تیرا رب بخشنے والا بھی ہے، رحمت فرمانے والا بھی. تو اس کی بخشش اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کو ان کا وقت پورا کرنے دیا جائے، اس دنیا میں مہلت دی جائے. بل لہم موعدن، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے. کہاں؟ قیامت کے دن. لن یجدو من دونہ موئلا، ہرگز نہ پائیں گے اس سے بچنے کے لیے، اس سے نکل بھاگنے کے لیے کوئی لوٹنے کی جگہ، کوئی پناہ لینے کی جگہ. موعد کے دونوں معنی، ظرف زمان بھی اور مکان بھی، وعدے کا وقت اور وعدے کی جگہ. یعنی قیامت کے دن جو موعد ہے، جب یہ لوگ آ وہاں ٹھہریں گے تو پھر وہاں سے کہیں اور جا کے نہ چھپ سکیں گے. نہیں یجدو من دونہ، ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ موعد کی طرف. یعنی موعد کے بدلے موئل نہیں پائیں گے. ایک ہے نا موعد اور ایک ہے موئل. موئل لوٹنے کی جگہ، یعنی واپس نہیں آ سکیں گے وہاں جا کے. ابھی تو یہ بے خبری میں لے جائے جا رہے ہیں، اور لے جائے جا رہے ہیں، جب وہاں جا پہنچیں گے، فکس ٹائم اور جگہ پہنچ جائیں گے، تو وہ سوچیں گے یہ کہاں آ گئے، ہم تو پکڑے گئے، اب نکلنا چاہیں گے تو واپس نہ جا سکیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کو برباد کیا. وجعلنا لمهلكهم موعدا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا. یعنی دنیا میں بھی ایک موعد ہوتا ہے اور ایک آخرت میں موعد ہوتا ہے. جب دنیا کا موعد آتا ہے تو بھی انسان نہیں بچ سکتا، جیسے پچھلی بستیوں کے لیے ہوا، اور آخرت کا موعد بھی جب آئے گا تو کوئی نہیں بھاگ کے جا سکے گا، دنیا میں واپس نہیں پلٹ سکے گا. جس کی مثالیں دنیا میں عذاب یافتہ بستیاں ہیں. سوال ہے کیا ہم اس ٹرینڈ کو چینج کر لیں کہ جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کتنے بچے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کریں کہ آخرت کے لیے تیاری کیسی ہے؟ دونوں چیزیں پوچھا کریں، کیونکہ دوسری بات پوچھنے سے پہلے پہلی بات پوچھنا ضروری ہے. پہلی بات جو ہے وہ محض گفتگو بڑھانے کے لیے ہے اور دوسری بات کام کی ہے. لیکن ڈائریکٹ سوال آپ نہیں کریں گے، آپ یہ پوچھیں گے کیا دلچسپیاں آپ کی، کیا کرتے ہیں، پھر اپنی دلچسپیاں بتانا شروع کر دیں، پھر اپنی سوچیں، اپنے احساسات، اپنے جذبات. کیونکہ جس لیول پہ آپ سوچتے ہیں لوگ تو اس لیول پہ نہیں سوچ رہے نا، پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی بات کو سمجھ نہ پائیں. تبلیغ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حکمت کے ساتھ، کہ پہلے ان کے انٹرسٹ کی بات ہو، پھر اس کے بعد آپ کے انٹرسٹ کی بات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.